«У цієї баби таки дійсно пацанячий розум», – сказав він, прикриваючи свої водянисті бульки сіро-рожевими повіками. Батько лише від задоволення потер долоні. Підійшов Рвучко до доньки, обійняв за плечі і щось дуже швидко заговорив. Борис дивився на цю пару, напевне, невільно порівнюючи обох, але нічого спільного не знаходив. Часто він навіть впадав у задуму, коли бачив її у шотландському картатому костюмі з беретом на стриженій по хлоп'ячому голові. Вона сидить на стільці, закинувши ногу на ногу, поклавши поперед себе креслення, але погляд її завмирав не на тих кресленнях, не на дужих спинах мужиків, що ламали перегородки, а ковзав десь під стелею. Він також помічав, як змінився її погляд, зробився глибоким, печальним, як у жінок з давніх картин, що йому таки доводилось бачити ще з старих часів у всіляких закордонних відрядженнях. Пару гудзиків розстебнуто, видно красиву лінію грудей, вишневі ледь підфарбовані губи, рот трохи завеликий, соковитий, з перлами зубів. У такі години вона сама себе відчувала надміру захопленою. Але щодо щастя, запитай її про таке, вона б тільки щиро звела догори чорні брови. Головне, зараз вона відчувала свою жіночу силу. Її тішило, що Борис кожного разу після відвідин будівництва кидався до своєї спортивної машини кольору чері і мчав у місто, щоб заглушити дику тугу, що рвала його на шматки. Нора для нього не була чимось особливим, що вирізняло її з тисяч самок, які готові розставляти ноги від одного поруху його голови, пальця, чи необережно сказаного слова. Він напивався, бурмочучи про себе, така б могла зробити щасливим кого хоч. Він вертів головою, як здивований бугай, котрого хвицяє корова, не пускаючи до злучки. Упившись, він говорив собі, що старіє, кидав авто на стоянці і йшов кілька кварталів пішки. Передничні шовковисті тіні беззвучно виповзали з-під його ніг, тріщало гілля, шурхотіло листя. І у такі хвилини з ясним чоловічим розсудом він говорив, що йому таки в житті здорово поталанило, що зустрів таку жінку, був у неї першим мужчиною і таке інше. В один з таких походів його здорово віддубасила шпана, пограбувала. І став думати, що ця жінка приносить гей би не лише радість, але й лихо. Так реальність поволі, накочуючи нові події, стала повертатись до нього. Будівництво доходило кінця. Сміття, бетонну крихту, пилюгу прибрали. Ілона ставила стільця і подовго просиджувала в одній з кімнат із широкими вікнами на озера, закривши утомлено очі. Вона курила, пила легеньке вино, але ніхто упродовж двох тижнів її не турбував. Напевне, вона теж уперше зіткнулась у житті з реальністю, але особливого чину. Уперше вона таки досягла своєї мети власними силами. І це наводнювало її п'яною радістю. Більше нічого не хотілося. Окрім як сидіти на стільці, удихаючи запах фарби, штукатурки, дим дорогих сигарет. Так, за 2-3 тижні вона, не поспішаючи, облаштувала всі кімнати, наче робила це все своє життя. Батьків кабінет, спальні, два бари, міні-кінотеатр, басейн, де Борис, незважаючи на її протести, посадив бананову пальму. Пустив строкатих колібрі і папуг, які скоро стали жертвами котів, що у великій кількості усіляких мастей і порід вешталися домом. Пройшов, сплив повільно у голубій замріяності місяць, але гостей у домі не передбачалося. бо Ілона запротестувала якось чудно, водночас зачудовано впиваючись тишею, що покривала спогади і ховала нинішнє.